أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النمل دوش بيتم آيات سخة تلاوات سوى پر پنځه اویایم آیات باندې دا ودرېدل. رب چې د ماقبل سره د تیرو درسو سره بله ورځ په درس کې بیان شو، هغه دا و چې د سورت د سره څخه اثبات د رسالت را روان و، چې د نبي علیه السلام رسالت په دلایلو خلکو ته ثابت کړي چې دا واقعي رسول دی، ایله یې د ځانه دعوه نه ده کړې. تر هغه وروسته نو بیا اثبات د حقانیت د قرآن په څو دلایلو سره بیان شو چې دا پر دې دلالت وکړي چې قرآن حق دی، دا د نبي علیه السلام جوړ نه دی، د الله تعالی کلام دی. تر هغه وروسته نو بیا درېیمه مسله چې وه د معاد وه، چې دغه د معاد مسله موږ را شروع کړې وه، مګر هو اصلي مسلې ته نه وو رسېدلي. درې مسلې دپاره یو مقدمه مشې شوه، هغه مقدمه مو په دې خاطر یشوه چې دا خلک چې د معاد منکر دي. معاد معنی قیامت، چې بیرته خلک را ژوندي سي بعد الموت. ولې منکر؟ د هغو وجه دا وه، برحال موږ د نبي علیه السلام څه پوښتنه وکړو چې ښه قیامت راځي، دا یې موږ ستاسو سره منل یا کله ده د قیامت ورځ؟ ته وایي زه نه یم په خبر. بابانو چې نه یې په خبر نو خو نه کېږي نو. ګوره، د دې جهالت په دغه کې دی چې ناخبرتیا دلیل د نه واقع کېدو بولي، چې دا نه واقع کېږي. او په دنیا کې داسې ډېرې پېښې دي، موږ نه یې په خبر هغه پېښې سي، نو ناخبرتیا کله د دې دلیل وه چې دا شی نه واقع کېږي؟ نو دوی دا د نبي علیه السلام نه علم د دې دلیل ګرځوه چې نو ولاکه کېږي، ګرسره قیامت نشته منکر وو. نو علا اثبات څنګه وکړي؟ برای اول دوره دا د علم غیب مسله کښې شوه، وله هغه دا وه چې برال د الله څه ماسي او بل څوک په غیبو نه دی خبر، دا خاصیت د الله دی. نو د مسله د قیامت خو د غیبو څخه د پیغمبر څنګه تاته بیان وکړي؟ پیغمبر دغه نه درته وایي چې قیامت خامخا راځي، الله خبر ورکړی دی چې ورته وایي چې دې ته قیامت راځي. دا چې کله راځي هغه مو نه ده ورښولی، هغه علم خاص د چا سره دی؟ د الله سره دی. نو علم غیب چې د الله څه ما سوا د نورو ګردو خلکو څخه نیستي کوي، اصلي مسله نه اوس راځي چې دا ته چې قیامت نه منې ولې نه منې، دغه ځای اوس بیانېږي. کېدای شي په خبره پوهېږي، مسله د رسالت په خوا چې رسوې، د حقانیت د قرآن بیا چې رسوې، د علم غیب مسله چې دا سبب ده دغه و چې دوی د انکار د چا څه کوه د قیامت، هغه مسله یې هم کښې شول. د الله څه ما سوا بل هېڅوک په غیبو نه دی خبر، که مقرب ملکې دي، که انبیا دي، که اولیا دي. یو هغه چې الله علم علم ورلره ورکه دا خونو اطلاع د غیب د ځان څخه بيد الله تعالی د اعلام څخه هیڅوک نه دی خبر. وس اصلي مسلیه ته نن درس شروع کیږي. اصلي مسله د معات د الله وای وای وقال وای الذين اغ خلق کده نبی علی السلام په زمانه کې چې هغه وریا دی چې دغه وای کبه راځم کرد دغه وای وقال وای الذين اغ خلق کفرو چې دی کافران سوی ایا اذا هغه وخت کنا چمرسو ترابن خاورسو و آباؤنا او پلرون از مجهم دا و آباؤنا چه دی ملاقاری دا عطب دی دو اوغ کنا پر زمیر بانی ایا اذا هغه وقت کنا چمرسو ابل چوک و آباؤنا او پلرون از مجهم نو دا و آباؤنا چه دی دا خو اسم ظاهر دی جلا دا چه بر عطب قی اوغ دا کنا پر زمیر خونو تاکی جفا من پسیل باید ویس مگر زکر ندی سوی چه پا ما بینس که پس لده ترابن ادی ورلوی دلی دینو نو چه مش سو ترابن خاوری و دا غرکم آباؤ ناغ پلرون از مش هم اینا ایا اینا بیشک مش لمخرجون مش برتر ایستل کرد کیو جو دا قبرو سخرا جوندی کیو جو دی دا غس سوال کیچ ایا دا کار نو کیجی لقد پسیب سوای لقد لخامخا قد پا تحقیق سره نو لقد خامخا پا تحقیق وعدنا مشتو عدرا کول سوی و هازه دا خبری دا چه سره مرسی پا کبر کیه بارا بیا پا شپیلی که پوسی بیا دا نور جوندی که پاتو دا هم مرسی دو مرد شپیلی پوس و لگر دارا جوندی که جو بیانو دا ستولو ترازو دی بیانو پولیسی راتی جرات دور جختی برای دا وعدی مشتو مرا کردی تا نبی علیه السلام تیوید زنوش پلورو تم نور نبیان ور کردی مگر در چه وقت پوری مجو انتظارو خواهدی پا زرو کلو نتیر سوال آوی دی دا غدلیل بلوغایی لقد خامخا په تحقیق سره وعدنا مش ته وعده راکول سوې ده د طرفه څخه د چا د پیغمبر علیه السلام هذا دغه وعده چې دا موږ بیرته د قبرو سره وزو نحن مش ته و اباؤنا او پلرو ته زموږ هم مګر و زموږ پلرو ته چې بیا ورکول سوې من قبلو یا من قبلو یو سر مرغر کې پخوا وغته ورکول سوې وه د موسی علیه السلام و د عیسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د اوغو نبیانو په ژبه باندې دا وعده ورکول سوې وه دا من قبلو د دغه سره څه چې و اباؤنا من قبلو دغه رقم پلرو ته زموږ ورکول سوې من قبلو پخوا د وعدنا پر زمیر چې دا اباؤنا عتب کوغه دی په نحنو یې تاکید ورکې نحن مشتبه اباؤنا پلرو ته زموږ من قبلو پخوا ان هذا الا اساطير الاولين نو تر اوسه خو نه سوه واقعه دا خبره معنا نه زموږ پلرو ته چې وعده ورکول سوې هغه هم په سترګو ونه ولیدل موږ ته چې راکول سوې دی دا چې څو کاله کې ورسه په سترګو مو ونه لیدل په تاریخ کې مو نه دي اورېدلي چې داسې پلا قیامت قایم شي بیا بېرته دنیا جوړه سول نو چې نشته ان نه دی هذا دغه وعده نه ده دغه وعده چې دا کې مشترکه یې چې داسې مرګ دی بیا وروسته د برزخ زندګي سو تر مرګ وروسته در هغه وروسته بیا ربي اخرت دی بیا نو سوال او جواب دی ټولو ترازو دی ان نه جهازه دغه مذکور الا خو بیا دي اساطیر بیا سند قصې الاولین د پخوانیو خلق دا د اولنو خلقو کیسې دي پخوانو خلق بناس د ستور دی بو د سپین دی بو د سپیرانان او د سپلانه یو پلانه بیا دی واره زو پلانه پر دا مغر کم کسې دی لکه چا تور دی بو د چا سپین دی بو دی کم دی در وسه پر دا کسې دی پر ګرځي په خلکو کې پر دا هم دا غر کم چې توا سړی مور کیږي بیا راځوندې کیږي بیا راځي تور تر ازو دی حساب کتاب دی عمل نامی دی دا اساطیر دی اساطیر مانا اغا بیا سند قصو تا ویل کیجی چی مجا پلانه دا وقت دا سپیش ورطوی چی چا لی دلی و پا کم کتاب کرا غیلی دی سند دی تا تا چاول اغا تا چاول اغا تا چاول بیا سند دی دا غصد زان جوری سیوی قصی دی نو این دا نپیا دی این نجی هادا دا غا مذکوری خبری الا خو بیا جی اساطیر و بیا سند قصی و خبری الاولین دا پخوانو و دا اولن و خلق خبری دی سر جوری کلی دی دا دا عقیده سر اره نرلی چی سره و منی خمخ با عقیده پر کی دغه سوال کی نو الله عز و جل وای چی ته دوی ته داسې جواب لره ورک چې موږ خو دا دی تا ته بیان وکړي چې د قیامت را تک چې دی عقلا ممکن دی او د نقلي دلایلو د لارې واقع کیدونکی دی امکان دا دی چې دا شی چې اوس نو څه پیښیږي بعد نه پیښیږي نو د دلایلو د لارې خو امکان شته لکه د مثال په تور چې موږ یو دغه ونړوو یو تعمیر بیرته بیا خلک نشي جوړولی بیرته هغه رقم جوړ کړي الله عز وجل ته خو بیا بیخي اسانه ده که ته وایه چې دا انسان خاورې چې بیا څنګه راکېټو پاره کېږي د انسان دغه اره زره دا د الله تعالی د حکم تابع ده په خلقت کې په جوړ کې چې الله ورته وایي څه جوړېږي چې ورته نه جوړېږي وایي داسې مثال لري لکه د مثال په تور د پوځ قومندان چې دی یو وخت جنگ پیښ سی بمبار پیښ سی د یو قومنده ور لره ور کی ټول اسکل سره ورک سی لکه د سی چن په ځکه نه نو چې موږ ته وګری چیرې نه کړد یو په غار کې یو دلی بل یو خاصیت په ټی بل چیرې چې بل وخت یې شپه لا کوټی برته سره راځي منظم سره ودریش چې الله عز وجل قومنده ور لره ور کړ چې مړ سی مړ سی په خاور کې ګډ ورسته چې دا خاور چې به څوک راټولي چې د اجزا او تعالی پاک برته قومنده ور لره ور کړ چې جوړ سی چې کون په کون امر ورته وس برته سره غس انسانان سره جوړ شي دا رقم نو عقلا دا کار ممکن او د دلائل او دلالې چې احادیث دي آیاتونه دغه دا واقع کیږي امکان خو الته پرېږده و کداس په خبره پوهېږي لکه د مثال په توګه د یو سړي د پاره اولاد ممکن دی چې واده وکړي مګر واقع نه شنو امکان خو ول دا نور چې ژوند یو ساس منړي د لوخدای بین وزري اولاد مګر د مرګ پورې اولاد الله ورل روان نه کینو ګور امکان جلا دی وقوع جلا ده د قیامت امکان په دلائل عقلی او سره ثابت دی وقوع یې چې واقع کیږي هغه په دلائل نقلی او سره ثابت دی الله وایي کدی نه مننه نو دغه سی ورته چې نه عقلی دلیل مننه نه نقلی دلیل مننه نو بیا بل خبره وکړه قلت ورته و چې سیرو ته سی تاګ وکړي سیر په دامزه کې سیاحت وګرځېدل ته وایي سیرو تسی وګرځي سیر وکي په الارض په مزکه کې فنظرو نو پس وګوري بیا فنظرو پس وګوري تاسو کیف سره کم کانو عاقبته انجام المجرمين د مجرمانو خلقونو بیا بل خبر وک علامه موجود چې کم چا د قیامت څخه انکار کړی دی ورسد لوط علی صلوات و سلام پر قوم ورسد شعیب علی سلام پر قوم ورسد صالح علی صلوات و سلام پر قوم ورسد دا ګرد کلی د مکه د خلکو په مخ کې ځکه پراته دی چې به د مکه څخه سفر کاوه شام ته به پر دغه کلو باندې ورتلله دغه کندوالی هغه کندو کفر شام پراته علائم د عذاب موجوده الله ول نبی دغه ورته وای چې زما غي خو نه منه دغه دلایل ته خو وګوره چې دغه خرابې د چیش پرتی دا نسل اگر سره څه خبر یا المسی پاتو یا کړو سی پاتو یا کو سی پاتو خو یو لاندسته نو چې نس دا د الله تعالی د عذاب نشته چې په یو پلا د مزګ څخه په پناه کړی است کړی نو ته دغه څه خو کار واخل قل تور تو ای محمد چې په دا سوالونه دی کی چې دا نکیج ورته یا نو چې نه منه درایل سی وو ته سیر وکي وګرځي په لار دی په مزګ کې فنظرو فاستس وګوري چې په مزګ کې زینو ګوره در سره په نظر سره د عقل چ کیف څنګه کان دی عاقبته انجام المجرمين د مجرم خلکو داغه خلکو چې هغه دغه جرم کړی دی قیامت منکرین سوی دی فسیال پاک و نبی علی صلوات و سلام ته وای تسلی ورلرو کی وای ته د دې په دغه خبرو مغم جن کړو چې دوی زما پلارتم خلکو دغه ویل ته به امشت وای دا څه وخت راځي نو خو سړی ته پسینه کې په دغه خپل ذکر کې نو کې غم پېښ شي زه خو ستاده لپاره وایم چې مړی چې ته د دوزخ خلاص ته ماته پیغور راکې چې تام وای راکله وسول زما پلارتم نور نه بیان ویل کله وسوالم دره د دروازه خبرې نو پیغمبر ته په چغم پېښې دی الله وای دا غم ته مکو ولا تحزن تغمک و علیهم پردی شته پردی به خاطر باندې ته چیش کې غم جن کېږي ولا تكن او نجی کېږي فی غدیق ولا تكن او تجی نه کېږي فی غدیق په تنګی کې مما دا هغه خبر و دا هغه چې موسخه یم کورون چې دی مکر او چم کې استاد قتل ده پات کفار د مکی چې دی بار به دغه مشورې سره کوي چې ول د سګر سره ځان به څنګه خلاص انو رقم رقم مشورې به کې دی بول داس وکبر بول داس یو الله ای دغه مکرونه چې تاته کې او ته په خبرې چې تاسو د قتل اسباب برابرې د دغه خاطر چې د پتنګ کې نه واقع کېږي چې تنګ درته پیښ شي او د نه هدایت په خاطر حزن مکو غم جن کې چې دا خو نو سپر هدایت چې نو سپر هدایت نو سپر هدایت نو د دې خو ته زما وار نه چې خامخا به د پر هدایت کې ته مو به یخې ته خپل وظیفه سره رسول تبلیغ دی ورته وکي دا چې دا نه مني تاسو هم دې پیښ شي ګر سره نه مني هغه د پښتو خبرو خو په یاد چې څوک لاري ته راځي راځي چې کنه راځي خدای دې ته ترين ځای کې ځي حق لار ورته ښکارا کبل ته کېس نو الا دا غو ته مکو پرتی او ته په تنګ کې ام کېږي دا هغه کارو څخه چې دی تاسو مکرو چې مونږ جوړي چې تا وغواړي چې په شهادت کې ورسی هغه دې پاد الله تعالی کې هغه امداد دی الله کې ويقولون الا پاک بیا وای او دی وای دا منکرین د قیامت وای متى نو کله دا هاذا الوعد دا وعده ومشن وکړه د خوراوی شي ټیمر او شي نو چې عمل دی پښتنه کې چې دا کله د پیغمبر وخت نشور شولې برای نو دار کم خبره زنه منم چې تواکیر تاریخ نه دی معلوم لسته ګر سره وي یقولون دی وای متى کله د هاذا الوعد دغه وعده د قیامت چې بیا قیامت بیا موږ بر ترجمه کې رو وای تاریخ هو وای چې وصل کاله بعد په دغه میاشت کې په دغه تاریخ په دا ورځ ان کنتم صادقین ان کنتم کچیر تسیاس پیغمبر علی صلوات و سلام ته او اصحاب ته د خطاب یا دا خطاب او پیغمبر او دا نور سلسله د نبیان ټوله ته ان کنتم کته سیاس صادقین رشتنی رشتیا وین کی په دغه خبره کې چې د سی بیا برته ژوند دی بیا حساب و کتاب دی نو واسونه سی چې مې وټاکی څه وخت دی نو چې هیڅ نه بینې سٹاکره جبرائیل ته ندی معلوم د نبی علی السلام څخه پښتنه وسول مل مسئول عنها به علم من السائل جبرائیل ته دغه جواب لره ورکی نو الله پاک وای چې تورته وای د جواب ورک قل تورته ورته عسا ډیر قریب دی اندا یکون چې سیدی ردی په مشتی لکم تشلره بعضو بعضی الذي اغتستعجلون چې تسه تلوار کوي فدغه ترجمه کې وي يقولون متى هذا الوعد فاغه کې دغه یو ختامات پیښه سو يقولون دی وای متى کړه د هاذا الوعد دغه وعده دغه وعده د عذاب چې را کوي دغه وعده څخه هغه د قیامت کنه چې قیامت ته نه مني نو پیغمبر علی السلام ول عذاب راځي دی ول عذاب جنو کړه دی عذاب جنو وزن دی دی راي ول فعذاب رخشند و دلته نو دغه قل څخه بار جواب ورکول کیږي چې دی چې عذاب غواړي ورته تلوار دی نو ته دغه صورته ورته عسا ډیر قریب ده انده يكون چې سیدی ردیب نږدې مشتی لکم تسیدر ردیب اصلي و هغه چاته ویل کیږي چې پر یوه مرکب باندې دوه نفر سپاري در شغه ته ردیب ویل کیږي یا پر مشتیکر باندې د بل شاته ناس نو خدای ردیب دی پس مشتی دی درک په مابین کې چوره دون نسته ګر سره نو الله پاک ای تورته ورته چې دغه عذاب چې زیات تسته وایم چې قیامت نه مني عذاب براسي دا عذاب ولکه بن رقم بر مرکب تاسو چې ردیب دی دغه مشتی دی پس فقط یو څو ورځې دا دی څو ورځې فصل او ته فصل مه بوله دا دغه رقم در پسې دی لکه هغه د پښتا سړی چې په بل پسې پسې دی نو کېدای شي په مضمون پوهېږي نو تور توا چې شای اندای کونه چې ویږي دغه وعده د عذاب شاته متا هذا الوعد دا دی رجب په مشکه تابع لکم تسلر لا می وای زایدی اصلي رجب فکم دی فقط ما زه تاکید دفاره دی چې دا دی مشته وی تسلر چیش کی مشتی بعض و بعضی الذي اغا تستعجلون چی تاسی تلوار کنی تو خود دا گرد عذاب شده از یاد که بیانم طور و راجی سکل رازی نو جردی چی بعضی خو بیه راس بعضی سمان خود عذاب در مرحلی یو پا جی دنیا کی دی بل پا برزخ کی دی بل پا اخرات کی دی نو دا بعضی ورتا دا خود در پسی مشتی بولم اغا دا جی دنیا غیر دی چی مثلا کپیر تا پا قتل ورکول کیش په کاختی ورکول کیږي و دغه کوپارو ته د مکی چې وو په دغه وخت کې چې د نبی علی صلوات و سلام سره دی د مقابله کول کاختی الله پاک پر راوست هغه ته اشاره سول چې دا په تاسو کې ډیر نږدې معنی چې ډیر ټیم باندې کېرسو کاختی پر دی راغله بل هغه د بدر غزا پیښه سول چې اوی نه فارې مردار سو اوی اسیر سو خدا بل عذاب دا چې مرسي هغه د برزخ عذاب دام دواره نږدې دي فقط اخرت کې څه چې وخت چې دنیا ګرځه خرابېږي د دنیا ټیم پرس هغه وخت راځي نو په دغه بعض وای چې ګرځه عذاب خو نه در کول کیږي یو څه خبر پسې مشت کې د ستر پسې راځي نه کدا یې خبره پېږي چې ردی په نږدې دی وي مشت دی ویل کوم تاسو لره څوک بعضو بعضې الذي هغه عذاب تستعجلون چې تاسو په تلوار غواړي ته خو ګرځه په تلوار غواړي یو څه د ستر پسې دی در پسې راځي چې د دې دنیا او د برزخ کې دی وإن ربك لذو فضل على الناس كتانو دا گرد ول نراولی پیو پلا چ زندئی یو چ زندئی حتا دا دج دنیا غشتا و نجدی یو دو کال بعد پیش سمانه دوی میشت بعد پیش ول د سچنه کی الله و خوز زو فضل یم خاوند احسانات یم و چاته پر بدی باندې د سچ په دسی گړی په گړی سزا نو ور کوم ټیم ور کوم چ بونی توبه بدی و باشینو و این بشک ربک ربستا لذو خامخا خاوین دی فضلین دی احسان علی الناس پر طور خلق بانی گورا ناسی ذکر که مومنان یا نکر ذکر ناس که خونو کپیرم شاملی چه علا ویزه پر کپیرم پزل کوم احسان کوم پا چشی پا تاخیر دا عذاب چه عذاب لرنو که زین زنده وما دتا موقعی ور کوم چه اتمام حجات پروسی چه نن بیا سر خلاسی سباب اخلاسی داد علا پزل دی ولیکن اکثرهم لا یشکرون نو خلکو باید پر سجده سي الله ته شکر وکړي چې الله څونه شدي کړی چې عذاب دستي نه راکه دستي مینه رسوا که الله نو دا خو د شکر ته قضا کوي ولیکن نه دونه خبره اکثر هم اکثر دغه خلکو چې دي لا شکرون دي شکر نه ادا کوي پر دغه سربیره چې الله دغه نه فضل ورسره کوي مګر دی شکر نه ادا کوي دی به دا نه وایي چې د عذاب چې ځنډیږي کیږي نه کیږي خو الله وایي زه د فضل په خاطر کوم د فضل ته قضا ده چې د شکر ادا کړی مګر دی شکر هم نه ادا کوي وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ دا خبر پسی ورته جدی چې ستاسو فکر بدای چې د الله عز وجل چرته پام ندی چې زه د نبی علی السلام دغه سم مقابله کوم د خبرې رخصندوم چې عذاب جرا ور د از ما فلارتم خلکو کوی چې بیا وس مشته کوي دغه خبرې چې جن الله بنه اوري دا بصورت و او ان به شک ربک ربستا ای محمد لخام خی علم و علم لري ما په اغه ټول شیانو تکنو چپټوی صدورهم زګرونه د دې د زګار ذکر کې مراجعه نه زړه دي علاوه چې د دې ځکه مې خبرې پټي از الله خامخا پاغه خبر دي و ما او پاغه خبرو یعلنون چې دې ښکار کې چې په خله را بس پاغه خبر دي نو مطلب یې څه چې په خبر دي زیاتې مثال هم بر خپل په پیژي ما ولکه خپل یو کشر چې ته پر یو بدی ووینه بر ته زورته وای چې زه دې وینم نو چې دې وینم دغه څه مطلب شي ان تاسو د دې کار سزا ګوري رب العالمین مشته مجرمان ذکر کې اکثره زیاده غره کمی برابر ته زه علم در باندې لرم معنا تاسو سزا ګوري دا دغه د پاره وای او ان به شک ربک رب سای محمد لخه مخ علم او علم لري ما پر اغه خبر ته کینو چې پټې صدور هم زګرونه دي چې په زګر کې هغه پټ مردار عقیده پټ کړي جلاوي هغه بنم دغه سزا ورکوم و ما او پر اغه خبر باندې راو تعالی علم لري یعلنون چې دې ښکار کې په خله وای د خلی چې منکرات را باسي د هغه سزا نه پاکي ورکوم نو نه یوازې د علاوه چې د زړه په پټو په ښکارا خبرم یا یچ په جمزکو اسوارو کې ستا په ځین کې پټه درځي په غو خبرم د عمومي د الله تعالی علم دې سندي چې یوازې پر دغه خبره باندې دې چې د په ځړي کې پټي پر ټول غیبوباتو چې مشته غائب دی الله ته ګرځي حاضر دی په پای کې دا ویني عمومي قانون رږي و ما نسته من غائبه اڅ یو حادثه غائبه دا غایبه چې د پاره موصف نه محذوب دی چې پیښه چې هغه دی غایب استی سترګو دی نعمه نسته من غایبه هیڅ یو پیښه چې هغه غایب تر سترګو نعمه د مخلوق په سما یا په اسمان کې ول ارض او په مزه کې په مزه کې او په اسمان کې هیڅ یو پیښه چې غایب یې هغه نسته الا هو بیا داسې ده فی کتابین دا پی کتاب ته در مکتوبه پورې چې شو لره ورک دا جار او مجرور دي الاو د پی په منس کې مکتوب ور واچو الاخه بعدا است چې هغه نوښته دي فی کتاب په هغه کتاب کې مبینین چې هغه ډیر واضح کتاب دی دا لا په حضور کې دا غسی پروت چې لوح محفوظ دي پر لوح محفوظ خدای الاو تعالی علم محیط نو الله په دا غزا کې تذکر کړ چې ار چي چې تاته غائب مرمیش په مزکه کې کف اسمان کې ار ځای کې د زری سیورس دا ټول په کتاب مبین کې دي او کتاب مبین سمرات لوح محفوظ دي لوح محفوظ د الله په حضور کې د الله په فعل کې د غره کم حاضر پروت دي نو سمانه نو استاد زړه خبره به ځنی ورکه سي کبه استاد خپل خبره ورکه سي ټول غایبات ورته حاضر دي الله پاک ته دا تاکید یې خبره د پاره ورلره وخت چې یې ست عمل به سزا نستری ده استادغه عمل دی چې د قیامت څخه منکر کیږي او پیغمبر علی السلام ته پر طریقه د استهزاء او د استعجال وای چې را ول عذابونه جسس و کوم دی قیامت څه قیامت کې را ول الله پاک دا ګرد شین ماته معلوم دی استاد د خبرو سزا ته درکول کیږي نو د نن په داس کې ګرد کم کار وسو هغه منکرین چې د معاد و د اوغو د پاره هغه د معاد خبره ښکاره سو په دلیل داو مخ کې رسي او چې د علم واجب د الله سره دی الا ته ټول شان غائب معلوم دي سس دغه انکار چي دي دا انکار به د لیل دي ولته انکار پجې ک چې وچاته دی شي تاریخ نه معلوم او هغه کیج امنه او دا غلطه ده مشته د باران تاریخ نه دی معلوم مګر باران بره وسی وس چاته معلوم په دمش حاضر کی چې باران کیج خو وخت به وسی نو سیر میاس بعد به وسی او تا بعد به وسی کال بعد به وسی نو نه علم د نه پیښه دو دلیل نه دي چې په خبر نه ماغه کار نه کیج ته چې په قیامت نه خبر پیغمبر چې نه دی په خبر دا د دې لپاره ته دلیل ولي ګرځي چې برا ودا ګر سره ولا کستا بارون بچا تا وای چې هغه دی ورته ملا وای چې مال کی را ولا ونس چې نه سره واستای نو نست دغه د دې حماقت الله تعالی ښکارا کی نو دغه مضمون نورم ختم سبب نه بل مضمون شروع کیش واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.